Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Deniz Cömert'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Alışmışım soğuk suya, issiz sular içemedim. Üç atım var, biri binek, arkadaşlar kalkın gidek. Üç atım var, biri binek, arkadaşlar kalkın gidek. Ali Paşa'yı vurdular, yavrusuna haber verek. Ali Paşa'yı vurdular, yavrusuna haber verek. Yüzbaşılar darıldılar, karavanaya vurdular, yüzbaşılar darıldılar. Darılmayın yüzbaşılar, Ali Paşa'yı vurdular. Darılmayın yüzbaşılar, Ali Paşa'yı vurdular. Darılmayın yüzbaşılar, Ali Paşa'yı vurdular. Darılmayın yüzbaşılar, Ali Paşa'yı vurdular. Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına Modern Folk üçlüsünden dinlediğimiz bir Van türküsüyle başladık. Ali Paşa Ağıdı. Modern Folk üçlüsü Temmuz 1969'da Ahmet Kurtaran, Doğan Canku ve Selami Kara İbrahimgil tarafından kuruldu. Grup o yıl Esin Afşar'a 45'lik planda yer alan bir Karacaoğlan türküsünde Yoh Yoh'da eşlik ederek müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Az önce dinlediğimiz Ali Paşa Ağıdı'nın yer aldığı ilk 45'lik plakları 1970 yılında yayımlandı. Plağın diğer yüzünde de bir Gaziantep türküsü Deriko yer alıyordu. Bu 45'lik plak 3 ay içerisinde liste başı olur. Halk türkülerini batı müziği formlarında armonize ederek yorumlamaya devam eden grup aynı yıl 3 adet 45'lik plak daha yayımlar. 1971-1972 yılları müzik çalışmalarına kısa bir dönem ara veren Modern Folk üçlüsü 1972'den itibaren müzik yapmaya devam etti. Halk türkülerinden yaptıkları çok sesli düzenlemelerin yanı sıra klasik Türk müziği düzenlemelerine ve Batı müziği şarkılarına da repertuarlarında yer verdi. Kültür Bakanlığı aracılığı ile yurt dışında çok sayıda konser veren modern folk üçlüsü 1978 yılında Nükhet Duru ile 1981 yılında da Ayşegül Aldinç ile Eurovizyon şarkı yarışmasına Türkiye adına katıldı. Modern folk üçlüsü birçok Türkiye'li müzisyenle ortak albüm projelerine de imza attı. Modern folk üçlüsü günümüze kadar 14 adet 45'lik, 5 uzun çalar ve 6 tane de CD yayımladı. Geçtiğimiz yıllarda modern folk üçlüsünün bu albümlerinden seçtiğim şarkılara Babil'den sonra programında yer vermiştim. Benim de içerisinde bulunduğum kuşak için bu şarkılar büyük anlam ifade ediyordu. En azından benim için bu böyleydi. Sanıyorum yaşıtlarımın da çocukluk günlerinden kulaklarında kalan en az bir modern folk üçlüsü şarkısı mutlaka vardır. Ki yıllar sonra benim için o yıllarda ulaşılmaz olan Doğan Cankuyu geçen yıl Babil'den sonra da konuk etmiştim. Doğan Cankuyu bu kez Ahmet Kurtaran ile programıma konuk etmeyi çok istiyorum. Hem grubu ve hem de mütevefa Selami Kara İbrahimgil'i konuşacağımız bir program yapmak yeni hayalim, umarım olur. 60'lı yıllara bir göz atmak gerekirse İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyaya gelenler 1960'lara gelindiğinde artık dünyayı değiştirmek istiyorlardı. 1968'de Fransa'da ortaya çıkan özgürlükçü hareketin etkileri ülkemizde de hissedilmeye başlanmıştı. 68 hareketi müziğiyle, sinemasıyla, modasıyla, estetiğiyle, idealizmiyle, özgürlükçü ruhuyla sonraki kuşakları da etkiledi. O günlerin sloganı "Gerçekçi ol, imkansızı isteydi." 60'lar soğuk savaş yıllarıydı. Yuri Gagarin uzayda yürümüş, 70'lerin başında Neil Armstrong aya ayak basmıştı. Sultanahmet Meydanı batıdan gelip Asya'nın içlerine gitmeye çalışan çiçek çocuklarıyla doluydu. Afrika'da bağımsızlık mücadeleleri sürüyor, Vietnam'da ve Güneydoğu Asya'da savaşlar devam ediyordu. Türkiye 1960 yılında ilk askeri darbeyi yaşadı. Bu darbenin görece özgürlükçü bir yanı da oldu ki ne kadar özgürlükçü olursa olsun darbe darbedir. Ama bu bazı iyi işler uzun sürmedi. 1970'te ikinci askeri darbe geldi. 1960'lar köyden büyük kentlere ve Almanya'ya göçünde yaşandığı yıllardı. Aynı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin de aydınlar, işçiler ve öğrenciler arasında ilgi gördüğü yıllardı. Anadolu'dan kentlere göçenler birlikte türkülerini de getirdiler. TRT radyoları da yer veriyordu bu türkülere ama bu göçle birlikte kentliler türküleri yakanlarla, türkülerin gerçek sahipleriyle de tanışıyorlardı. Keza Ruhi Su sazı ve sesiyle bu türküleri kentli kulaklara taşımada önemli bir işlev gördü. Ben 1962'de doğdum ve 60'lı yıllar benim için tam anlamıyla radyo günleriydi. Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Altınşehir Köyü'nde 1970'lere kadar elektrik yoktu. Evimizdeki pilli radyo bizim için dünyaya açılan kapıydı. Ama radyoyu belli saatlerde açardık. Modern folk üçlüsünü ilk kez radyoda mı dinlemiştim tam anımsamıyorum ama rahmetli ağabeyim Bülent 1947 doğumluydu. 1960'ların sonlarına doğru üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda Suhal İshak Orkestrası'nda bateri ve gitar çalıyordu. Bir dönem Ajda Pekkan'a da konserlerinde eşlik etmişti bu grup. Evde bir pick-up'ı ve çok sayıda plakları vardı. 1960'lı, 70'li yıllar Anadolu rock müziğinin yaygınlaştığı yıllardı. Abimin bu plakları arasında dinlediğim modern folk üçlüsü şarkıları diğerlerine pek de benzemiyordu. Daha sonra bu şarkıların çok sesli halk türküleri denemeleri olduğunun ayırdına vardım. TRT radyolarında dinlediğim türkülerden farklı bir tadı vardı. Sonra 1970'lerde kırmızı etiketli İmece kasetlerinde Ruhi Su'nun sesiyle de tanıştım. O da çok farklıydı. 1988'de Ruhi Su Dostlar Korosu'na girdim ve 2014 yılına kadar çok sesli türküler söylemenin keyfini doyasıya yaşadım. Şimdi dönüp geri baktığımda müzikal beğenimin şekillenmesinde modern folk üçlüsünün ayrı bir yeri var bende. Batı dünyasında çok sesli müzik çok küçük yaşlarda insanların kulaklarında yer ediyor. Bunda sanıyorum çok sesli kilise müziğinin de etkisi olsa gerek. Bizim gibi ülkelerde bu müziğin yaygınlaşması zaman alıyor. Bugün Türkiye'de onlarca çok sesli koro var ve bütün dünyada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ediyorlar. Hepsinin temelinde modern folk üçlüsü, Muammer Sun, Ruhi Su gibi öncü müzisyenlerin çok büyük rolleri olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak ülkemizde. Tabii bu yıl buruk bir kutlama olacak. Geçtiğimiz günlerde çok acı iki olayı üst üste yaşadık. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun. Kayıp yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisiz süren kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce hayata kaldıkları yerden devam ederler. Her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu, cesaretimizi yinelemek için bugün Babil'den sonra da modern folk üçlüsünün çocuk şarkılarından örnekler dinletmek istiyorum. Açık Radyo çocuk dinleyicileri bol olan bir radyo ve umarım bu program modern folk üçlüsü ile günümüz çocukları arasında bir köprü işlevi de görür. Modern folk üçlüsü her şey çocuklar için sloganıyla 1970'li yıllarda okul konserleri yaptı. Selami Kara İbrahimgil bir gazeteye verdiği söyleşide ağaç yaşken eğilir. Biz de çocuklara küçük yaşlarda iyi bir müzik eğitimi vererek büyüdükleri zaman kaliteli müzikseverler olmasını istiyoruz diyordu. Bir de o yıllarda farklı dillerden, kültürlerden alınıp söylenen çocuk şarkıları yerine bu topraklara özgü şarkılar yapmaya çalışıyorlardı. Bu okul konserleri sırasında 20 şarkı yaptılar ve bu şarkıların 12 tanesini 1979 yılında Çocuklarımız için başlıklı uzunçalarda yayınladılar. Bu uzunçalar 1985 yılında Banu Kırbağ ve Ülkü Giray'ın da katkılarıyla Çocuklar için şiirler, şarkılar başlığıyla farklı bir biçimde yeniden yayımlandı. Bu şarkılara geçmeden önce TRT'de yayınlanan bir televizyon programı kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kayıtta modern folk üçlüsü çocuklarla birlikte Yaşasın Okulumuz şarkısını yorumlayacaklar. Bu kaydı bir müzik dersinden alınmış bir ses kaydı olarak da kabul etmek mümkün. Çok güzel. Hatırladınız değil mi siz de bu parçayı? Biliyorsunuz yani. Bir hep beraber söyleyelim ister misiniz? Bir azıcık. Söyleyelim bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım başlıyorum. Buraya kadar. İsterseniz şimdi biz çalalım, siz dinleyin. Bakalım beğenecek misiniz bu daha dün annemizin bu şekildeki bir söylenişini, yorumunu. Ha? Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçe kollarında yaşarken çiğ yaşasın o. Çok bilindik bir okul şarkısı modern folk üçlüsüyle başka bir boyuta taşınıyor. Bu görüntülü bir kayıttı ve çocukların şaşkınlıkla karışık sevinçlerini yüzlerinden, mimiklerinden okumak mümkündü. Sırada sözleri ve müziği Doğan Canku'nun babası Şeref Canku'ya ait bir şarkı var. Şarkıyı Doğan Canku bu albüm için düzenlemiş. Trik Trak. Ahmet Kurtaran 2017 yılında Sabah gazetesinde yayınlanan bir yazısında müzik yolculuğunu ve çocuklar için yapmaya çalıştıklarını şöyle anlatıyordu. Babam doktordu. Evimiz ve muayenehanesi de o zamanlar Ankara'sının makbul semtlerinden Ulus Anafartalardaydı. Birinci sınıfa yürüme mesafesinde beyaz yaka, siyah önlükle Devrim İlkokulu'nda başladım. Şimdilerde yerinde modern çarşı var. Cumartesileri Pecos Bill dergisi çıkar. David Crockett, Jane Calamity, Pecos Bill'in sarı yelili atı Tayfun'un maceralarını okumayı iple çekerdim. Ancak aynı cumartesileri özel müzik hocası akordeon dersi için eve gelir. Bu da bende kabus gibi mide ağrıları oluştururdu. Oysa müzik öğrenmek isteyen bendim ama hoca biraz sertti. Neyse ki 2 yıl sonra beni Ankara Koleji'ne verdiler. Bahçeli evlere taşındık. Siyah önlükten armalı kolej formasına terfi ettik. Özel müzik dersleri de böylece bitti. Yaşamıma büyük katkısı olan Toprağı Bol Olsun efsane hoca Ragıba Gangal'ın sınıfındaydım artık. 2. hafta okulun müzik odasına gittik. Kapıdan girince inanamadım. Cumartesi günlerinin müzik hocası Muzaffer Arkan bizleri karşıladı. Sınıftan müziğe yatkın beni ve sonralarda ünlü bir piyanist olacak Bedi Aran'ı Orf Vurmalı Çalgılar Orkestrası'na seçti. Kader Ağların ölmüştü bir kere. Müzik varsa Muzaffer Hoca da olacaktı. Kurtuluş yoktu. Böylece müzik daha o yıllardan yaşamın bir parçası oldu. Uzun yıllar geçti. 1969'da Modern Folk üçlüsünü kurduk Selami ve Doğan'la. Konserler, plaklar, kayıtlar koşturuyoruz. Bir gün Ankara Radyosu'ndaki kayıt sonrası elde çalgılar koridorda yürürken müzik sesi gelen bir stüdyonun önünden geçtik. Ankara Radyosu Çocuk Korosu provadaydı. Ses geçirmez stüdyo kapılarında camlar vardı o yıllarda. İçeri bakınca yılların Muzaffer hocası koronun başında. O da bizi gördü, buyur etti. Üçümüze bakıp büyük bir iftiharla işte benim en başarılı öğrencilerim demez mi? Hayır, benim hocam malum da bizimkilerin nereden hocası oluyor? Sonrasında gerçek anlaşıldı. Selami'nin kolejde okurken Doğan'ın da konservatuvarda solfej hocası olmuş rahmetli. Böylece modern folk'un çocukluk yıllarındaki ortak kaderini Muzaffer Hoca çizmişti sanki. Sonraki yıllarda halk müziği yanı sıra çocuk şarkılarına da bu nedenle eğildik. TRT'de her hafta tekrarlanan Bu Akşam Yine Sizdeyiz programını yapmaya başladık. Her program için yeni şarkılar hazırlamak gerektiğinden 25-30 parçalık bir çocuk repertuarımız oldu. Önemli besteciler çocuklarımız için ölümsüz eserlerini bizlere verdiler. Ergüdar Yoldaş, Ali Veli, Tiki Tiki Tak, Muammer Sun, Annemize Türkü, Biz Tam Yedi Cüceyiz, Münir Ceyhan, Orada Bir Köy Var Uzakta, Salih Aydoğan, Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara, Ziya Aydıntan, Kırlara Doğru, Doğan Canku, Tıpkı Güneş Gibi Ol, Oduncular, Erdoğan Okyay'ın ölümsüz eseri, Gessen Anadolu'yu ve daha nicelerini seslendirdik. Bestecilerin çoğu artık aramızda bile değil ama eserleri dillerde, gönüllerde. Bu hikayeyi anlatış nedenim sık sık röportajlarda sorarlar. Gençlere ve sonraki nesle neler söylemek istersiniz diye. Esasında diyeceğim gençlere değil, anne, babalar, teyze, amca, dedelere. Söylenen hep aman evladım müziğe çalgıya fazla dalma, derslerinden geri kalır, serseri olursun. Boş laflar bunlar. Bilakis onlara müzik, spor başta, hobileri olmasında destek olun. Sanatın her türü, müzik, resim, şiir, edebiyat yani yaratıcı zekayı destekleyen her şeyle uğraşmalarını sağlayın ki yarınlarda yoğun yaşamın stresinden kurtulmak için sığınacak bir çatıları olsun. Mesleklerinde de başarılı olsunlar. Kendimden misal, 45 yıldır hem müzikle ve hem de diş hekimliğiyle uğraşıyorum. Müzikte 300'ün üzerinde ülkemi temsil etmiş, yüzlerce konser, televizyon programı, onlarca plak, kaset, CD yapmış, diş hekimliğinde de pek çok akademik çalışmaya imza atabilmişiz. Özetle denge korunabilse ilimle film beraber götürülebilir. Bu arada küçük bir not, Türkiye'ye implantı yani diş ekimini getiren, öğreten, yayan hocadır Ahmet Kurtaran. Yıllar sonra bizlere destek olan önce anne, babalarımızı, sonrasında da Muzaffer Hoca'yı, Ergüder Yoldaş'ı, Erdoğan Okya'yı ve aramızda olmayanları rahmet ve hürmetle anarız diye bitiyordu Ahmet Kurtaran'ın yazısı. Modern Folk üçlüsünün çocuklar için albümü, şarkıların notalarını ve sözlerini de içeren bir kitapçıkla 2001 yılında İş Bankası tarafından yeniden yayımlandı. 1979'da yayımlanan 12 şarkıya bu albümde 8 şarkı daha eklendi. Bu albümden seçtiğim şarkılarla programa devam etmek istiyorum. Sözleri ve müziği Ziya Aydıntan'a, düzenlemesi Doğan Canku'ya ait bir çocuk şarkısıyla Babil'den sonra devam edecek. 20 şarkının yer aldığı bu albümde en sevdiğim şarkılardan birisi de bu şarkı Kırlara Doğru. Oh, sen rüzgar, çiçek kokan kırlar. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var. Gümüş dere boyu, soğuk pınar suyu, bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var. Bekler bizi arkadaşlar, eli harman. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var. Sözleri Adnan Çakmakoğlu'na, müziği Salih Aydoğan'a ve düzenlemesi Doğan Canku'ya ait bir şarkıda Modern Folk Üçlüsü'nü dinliyoruz. Bir Dünya Bırakın. Çocuklar, biz çocuklara ıslanmış olmalı.

bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam Şimdi düzenlemesi Doğan Canku'ya ait anonim bir çocuk şarkısını Modern Folk üçlüsünden dinleyeceğiz. Kuş Sesleri. Çocuk şarkıları deyince aklıma gelen ilk isimlerden birisi de Muammer Sun. Sözleri ve müziği Muammer Sun'a ait şarkıda Modern Folk üçlüsünü dinliyoruz. Şarkının düzenlemesi yine Doğan Canku'ya ait Annemize Türkü. Alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Gelin çiçeklere. Yollarına severim sevgi dolu türkülerle annemize verelim sevgi dolu türkülerle annemize verelim çocuğa bakar anne, evine tapar anne, gece gündüz çalışır. başımızda, her öğün aşımızda, ananın emeği var her işimizde. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu annemize bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda Modern Folk üçlüsünün 1979 yılında yayımlanan Çocuklar İçin albümünden seçtiğim şarkılara yer verdim. Birkaç gün sonra Çocukların Bayramı'nı kutlayacağız. Bu şarkılar benim çocukluk, gençlik günlerimden onlara bir bayram hediyesi olsun istedim. Bir de hala dinlemediyseler Modern Folk üçlüsünün 50 küsur senedir tazeliğini koruyan sesleriyle müzikleriyle tanışmalarını istedim. Programın başlarında da belirttiğim gibi birkaç gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak ülkemizde. Tabii bu yıl buruk bir kutlama olacak. Geçtiğimiz günlerde çok acı iki olayı üst üste yaşadık. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun. Kayıp yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce hayata kaldıkları yerden devam ederler. Her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu, cesaretimizi yinelemek için her yıl olduğu gibi bu yılda Nesim Vakfı 23 Nisan Perşembe günü bayram gibi bayram mottosuyla Çatalca'da vakfın bahçesinde binlerce çocuğun katılımıyla bir çocuk şenliği düzenleyecek. Selim ve Kerim Altınok kardeşlerin kurduğu Odeon Orkestrası ve solistleri ustalara saygı konseriyle sahnede yer alacak. Ardından Apaçık Radyo programlarında konuk ettiğimiz, son aylarda adı sıkça duyulan Ronroco Anatolia grubu sahne alacak. Bayrama katılan okulların sahne performansları da olacak. Gün boyu sahnede çocuklar için şarkılar çalınacak. Okay Temiz Ritim Atölyesi de gün boyu sürecek bir başka müzik etkinliği. Alanda çok sayıda atölye yapılacak. Berlin'den gelen sevgili arkadaşım Çağrı Yılmaz, Çocuklarla İpli Kukla, Ayhan Tomak ve programcımız Bircan Yorulmaz, Ahşap Yontu Workshop'u, Ali Kerim Özdemir ve arkadaşları Grafiti Atölyesi yapacaklar, Robert Koleş Bilim Atölyesi ve Mum Atölyesi yapacak, Arev Üniversitesi, Eğitim Sen, Sevim Elmas, Sağlıklı Yaşam Derneği gibi çok sayıda birey ve STK'da çeşitli atölyelerle şenlikte yer alacak. Spor etkinlikleri de var tabii. Adım adım çocuk koşusu, voleybol ve basketbol turnuvaları, satranç turnuvası vesaire gibi. Cevdet Canbaz ve arkadaşları vakıf arazisinden geçen Karasu Deresi üzerinden iple güvenli geçiş etkinliği yapacak. Şenlik boyunca kostümlü çocuklar alana renk katacak. Nesim Vakfı çocukları her yaştan çocuğu 23 Nisan Perşembe günü 12'den itibaren Çatalca'ya Nesim Vakfı Çocuk Cenneti'ne bekliyor. Detaylı bilgi için Nesim Vakfı'nın nesimvakfi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yavuz Top geçen yıl 2 Mayıs'ta hayata veda etmişti. Haftaya Babil'den sonra da canlı yayında henüz 6-7 yaşlarında Yavuz Top'un öğrencisi olan sevgili arkadaşım Murat Eken ile konuşacağız. Eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Apışık Radyo bildiğiniz gibi bütün sosyal medya platformlarında yer alıyor. Artık YouTube kanalında da varız. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında her cuma saat 17'de İlksen Mavi Tuna'nın sunumuyla Açık Dergi Portreler başlıklı bir video yayımlıyoruz. Açık Dergi Portreleri'nin bu hafta konusu tuval bulamadığında buzdolabı kapağına, çarşaflara, perdelere resim yapan bir tutku. Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'du. İlksen Mavi Tuna, İstanbul Modern'de açılan Tüm Renklerin Aryası sergisinin Kırmızı Odası'nda Tüm Renklerin Aryası retrospektifinin küratörlerinden Deniz Pehlivaner ile Semiha Berksoy konuştu. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Zil sesini de açın ki her cuma yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Biraz sonra programcılarımız Fatih Benlisoy ve Doğan Çetinkaya her hafta tarihsel ve toplumsal olayların ardındaki gerçeklik ve hakikat kavramlarını derinlemesine irdeledikleri Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonu benden devralacaklar. Bu hafta Bülent Bilmez ve Cemal Taş ile 1937-1938 Dersim tertelesi irdelenecek. Radyonuzun başından ayrılmayın, Apaçık Radyo'da kalın. Apaçık Radyo programcıları sizlerin yani dinleyicilerin desteğiyle yayınlarını sürdürebiliyor. Programcılara 365 gün 24 saat her an destek vermeniz mümkün. Apaçık Radyo'nun apacikradyo.com.tr sayfasının sağ üst köşesinde yer alan program destekçisi olun düğmesi üzerinden Babil'den sonraya desteklerinizi bekliyorum. Bu kaydı yayını hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın arşivine Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başında arşiv linki yer alıyor. Babil'den sonrayı çok sevdiğim ve bugün biraz buruk duygularla dinlediğim bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Şarkının bizi bir zamanlar billur ırmaklarıyla, hoş topraklarıyla bilinen yerlere davet ettiği Anadolu ne yazık ki o eski günlerini arıtacak durumda. Ama yine de umut doğada ve çocuklarda, gençlerde. Artık iklim krizine ve ekolojik yıkıma karşı çocuklar, gençler ön saflarda mücadele ediyor. Bu gidişe pek razı değiller. Umarım dünyanın karar vericileri onların seslerine kulak verir ve gezegeni üzerinde yaşayan tüm canlılarıyla birlikte yeni bir yok oluşa, altıncı yok oluşa götüren bu gidişe karşı somut adımlar atarlar. Çocuklara verilecek en güzel armağan yaşanabilir mavi yeşil bir gezegendir. Son şarkının sözleri ve bestesi Erdoğan Okya'ya ait. Şarkıyı Doğan Canku düzenlemiş. Modern Folk üçlüsünden dinleyeceğiz. Geçsen Anadolu'yu. Haftaya pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle çocukların ve içindeki çocuğu yaşatabilenlerin bayramını kutluyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. Güzel bulursun, gezsen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun, gezsen Anadolu'yu. Sen ne güzel bulursun, gezsen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun, gezsen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var. Ne hoş toprakları var, gezsen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var. Ne hoş toprakları var, gezsen Anadolu'yu. Orada hayat başladı, yazlar kışlar başladı. Anadolu'yu, ah, bu diyar başkadır. sen bulursun, kessen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun, kessen Anadolu'yu. Sen ne güzel bulursun, kessen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun, kessen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var, ne boş toprakları var, kessen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var, ne boş toprakları var, kessen Anadolu'yu. Orada hayat başladı, yazlar kışlar başladı. Kessen Anadolu'yu. Bu diyar başkadır, başkadır. Kessen Anadolu'yu. Kessen Anadolu'yu. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Deniz Cömert'e teşekkür ederiz.